خرسند شدیم از اینکه امروز رنگی دیگر است، نه رنگ دیروز. تا شب نشده رنگ دیگر شد. گفتند از این نکته هزار نکته بیاموز. فریاد زدیم که چرخ گردون، لیلا تو نداده ای به مجنون. فریاد برآمدان که خاموش، کم داد اگر نگیرد افسون. خاموش شدیم و در خاموشی رفتیم سراغ می فروشی. فریاد زدیم دوای ما کو، گویند دواست باده نوشی. هوشیار نشد مگر که متوش، این بار گران بگیرم از دوش. آرام کنار گوش ما گفت، این بار گران تو مفت مفروش. از خود به کجا شوی تو پنهان، از خود به کجا شوی گریزان. بیداری دل چون این مخابان، سخت آمده است مبخش آسان. هوشیار شدیم از این که هستیم، رفتیم و در میکده بستیم. با خود به سخن چنین نشستیم، ما باده نخورده ایم و مستیم. مسجد سر راه از آن گذشتیم، بر روی درش چنین نوشتیم: در میکده هم خدای بینی، با مرد خدا اگر نشینی.